kotongo bakolo ba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo na sali te o bakolo ba bakobenda nde sonyo likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chanse o ngai mwana moto e kagari olele aza na niongo ya moto te bakolo ba mama soni ekotingama bango oo yaka onga na samba o mama o soki likambo nga nayeba oo mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e kotongo bakolo ba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo nasali te o bakolo ba bakobenda nde sonio likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chanse o nga mwana moto e kagari olele aza na niongo ya moto te bakolo ba mama soni ekotingama bango oo yaka onga na samba o mama o soki likambo onga nayeba oo mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e kagari yo mama o kisase tonda nde makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakoleme yo lele mpo asambwa o jamais jamais osoweto nzota chance o mama zero bakoka te o kagari yo mama o kisase tonda nde makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakoleme yo lele mpo asambwa o jamais jamais osoweto nzota chance o mama zero bakoka te o nga nasalisaka bino na nsima bobomanga nde koboma nga nakabelaka bino na nsima bosasanga kosasa bokofuta e mama mama mokili makarama oyo pasi e mama mama kobotama mobali e nasalisaka bino na nsima bobomanga nde koboma nga nakabelaka bino na nsima bosasanga kosasa bokofuta e mama mama mokili makaramba oyo pasi e mama mama kobotama mobali e kagari yo mama o kisase tonda nde makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakoleme yo lele mpo asambwa o jamais jamais osoweto nzota chance o mama zero bakoka te o eloko na bandinga moko ebandi kokolekomi minondo eloko na mondeli mpasi na nsima baluka komplikatio mpo na ninye mama mama bakoka na mwana moto atara tara motoki nde ya gaga e eloko na bandinga moko ebandi kokolekomi minondo eloko na mondeli mpasi na nsima baluka komplikatio mpo na ninye mama mama bakoka na mwana moto atara tara motoki nde ya gaga e kagari yo mama o kisase tonda nde makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakoleme yo lele mpo asambwa o jamais jamais osoweto nzota chance o mama zero bako kateo elaka na bandinga moko e bandiko koliko mimi ndondo elaka na moneli pasi na sima baluka complication pona nini mama mama bako kana mwana moto atara tara moto kinde ya gaga e Makela moto na mokili moto na chance na ye mama abota kama na boko la salisa ye pona nini mama mama bako kana mwana moto o oh, ala ala mokili nde makambo gaga iyo mama o oh, kisase tonda nde makambo bako luka nzoto ya mwana moto bako lebe yolele mwasa mwa o oh, jamais jamais Oh, so et ton zota chance, oh mama, zero, bako kateo. Nana sali sa kabino nasima, bobo mangane koboma. Nana kabela kabino nasima, mosa sangako, sasa Yesu Christe. Yaka, masumu maleki mingi, Yesu Christe. Zonga, mokili moko kufae. Fendi mondo. Nana sali sa kabino nasima, bobo mangane koboma. Nana kabela kabino nasima, bosa sangako, sasa boko futae. Mama, mokili oya bato papa kimbango, zonga, mokili moko kufae. Kaga iyo mama o, oh, kisa seto nane makambo. Bako luka nzoto ya mwana moto, bako leme yolele, po asambo o oh, jamais, jamais. Oso et ton zota chance o mama Zero bako kateo Samakela moto na mokili moto na chance na ye Mama abota ka mwana boko la salisa ye po na nine Mama, mama bako kana mwana moto o oh, ala, ala Mokili nde makamwe Makela moto na mokili moto na chance na ye Mama abota kamwa na poto la salisa ye pona nine Mama, mama bako kana mwana moto o oh, tara, tara Moto kinde ya gaga ye Gaga iyo mama o oh, kisha seto nane makambo Bako luka nzoto ya mwana moto bako leme yolele Po asambo o oh, jamais, jamais Oso et ton zota chance o oh, mama Zero bako kateo oh.